ضلع میں آپ حضرات کے سامنے جاندار کی تصویر کشی اسلام میں حرام ہے، اس سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. الحمدللہ تصویر کے سلسلے میں کافی معلومات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ تھی تقریباً وہ آپ لوگوں نے سنی. محدثین نے جہاں تصویر کھینچنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو ارشادات نقل کیے ہیں اسی باب میں ایک اور چیز بھی نقل کی ہے، اور وہ ہے کھیل تماشے. محدثین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب ذہن دیا تھا، وہ حضرات زیادہ بولتے نہیں لیکن اپنی ترتیب سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تصویر کھینچنا جاندار کی، اس کے لیے جو ٹاپک قائم کیا گیا اسی کے اندر کھیل تماشے کی حدیثوں کو بھی ذکر کر دیا گیا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی جوڑ ہے، اور وہ جوڑ یہی کہ دنیا میں انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی جو بڑی چیزیں ہیں ان میں سے ایک تصویر کے پیچھے لگنا. اس پر کسی دلیل کی آج ضرورت نہیں ہے، سیلفی کھینچنے والے اور مختلف قسم کی تصویروں کے پیچھے لٹو بننے والے لوگ اتنے زیادہ پاگل ہیں کہ سوائے اس کے ان کا صبح اٹھنے سے شام رات سونے تک کا کوئی مشغلہ ہی نہیں. شیطان نے تصویر کھینچنے کے راستے سے لوگوں کے اوقات پر جو ڈاکہ زنی کی ہے، جو لوٹ چلائی ہے لوگوں کے اوقات کی، شاید کم چیزوں سے اس نے چلائی. اسی طرح کی ایک دوسری چیز ہے کھیل تماشے، اس نے بھی بہت وقت ضائع کیا اور یہ بھی انسان کو اپنے مقصد میں آگے بڑھنے سے روکنے والی چیز ہے. اس زمانے میں چند کھیل ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان کھیلوں کے بارے میں نام لے کر ممانعت آئی ہے، اور ایسی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی کہ ایک مومن تاب نہیں لا سکتا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے نرد شیر نامی کھیل کھیلا تو وہ کھیلنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر اور سور کے لہو میں اس کے خون کے اندر اپنے ہاتھ کو لطپت کر دیا. آج ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کے سامنے سور کا خون رکھا ہوا ہو؟ چاہے ادنا سے ادنا مومن بھی ہو وہ بھی اندر ہاتھ ڈالنے تیار نہیں ہوگا. اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کا خون ہے جس کا سر سے لے کر پاؤں تک کا ہر جز حرام، نجس، ناپا. تو کوئی آدمی اگر نرد شیر، میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس زمانے میں جو نرد شیر کھیلا جاتا تھا وہ کس قسم کا کھیل تھا، بہرحال اس زمانے میں یہ کھیل چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی ہوگی تو آپ نے اس کھیل کا نام لے کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کھیل کھیلتا ہے نرد شیر نامی، تو اس آدمی نے گویا خنزیر کے خون کے اندر اپنے ہاتھ لطپت کر. آج ہمیں نہیں دکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کے وہاں جا کر جو نظر پڑتی ہے اس چیز کے اعتبار سے ہمارے سامنے بحث فرماتے ہیں. ہماری آنکھیں چاہے نہ دیکھیں کہ ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے، لیکن کوئی آدمی عالم بالا میں جا کر دیکھے اس آدمی کے کھیل کھیلنے کو تو وہ یہی دیکھے گا کہ اس کے پورے ہاتھ خنزیر کے لہو کے اندر لطپت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کھیلوں کا نام لے کر اپنے ارشادات میں مومنوں کو اس سے روکا. اس زمانے میں کھیل کے اتنے زیادہ اقسام نہیں تھے، اتنے زیادہ رواج نہیں تھے، بعض خاص خاص قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا نام لے کر امت کو بنا فرمایا، یہ آپ کا مقام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی خلاف شریعت بات پہنچتی، مسلمان کو اور انسان کو اپنے مقصد میں آگے بڑھنے سے روکنے والی کوئی چیز پہنچتی تو آپ اس پر نکیر فرمایا کرتے تھے. اس امت کے تمام ہی علماء کا بھی یہ وظیفہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کے ناطے جہاں وہ علم میں وارث بنا، وہیں آپ کے تمام فرائض میں بھی اور آپ کی تمام ذمہ داریوں کے اندر بھی ایک عالم وارث بنتا ہے. اس حدیث شریف میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کسی صاحب علم کو زمانے کی کوئی خرابی پہنچے تو اس کو اس خرابی کا نام لے کر لوگوں کے سامنے اس کی ترغیب کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام اس چیز کو ناپسند سمجھتا ہے. اور دیکھیے आज के जमाने का ये खेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खेल और जमाने के उस खेल के बराबर है। आपने अपने जमाने के खेल को नाम लेकर बना फरमाया। आज के जमाने के वो खेल जो वही माना रखते हैं और उन्हीं खराबियों को लाते हैं जो वो खेल लाया करता था, तो वो भी आज ममनू होगा, मना होगा। बहरहाल मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी बात में मुहद्दिसीन ने उन रिवायतों को भी जमा किया है जिसमें खेल तमाशे की नफिया है, और कुरान करीम ने तो इस दुनिया को दूसरा नाम ही दिया है, लाहो लाइन। एक जगह नहीं, कई जगहों के ऊपर कुरान करीम ने इस दुनिया की हकीकत बयान करते हुए कहा कि दुनिया क्या चीज, सिर्फ खेल और तमाशे के अलावा दुनिया और कोई चीज नहीं। कुरान जैसी मुकद्दस किताब जिसका एक एक जिसकी एक एक आयत और हर आयत का एक एक लफ्ज और हर लफ्ज का एक एक हर्फ अपने अंदर समंदर रखता है माना का, जाहिर है कि वो किसी ऐसी ही चीज के लिए आयत खर्च करेगा कि जो बहुत महत्तम निशान बहुत बड़ी चीज हो और जिसकी जरूरत हो तमाम। कुरान करीम ने ऐसी ही आयतें खर्च की हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर कयामत तक के सारे मसाइल हल हो गए। बहुत बुनियादी चीज है। कुरान ने कई जगहों के ऊपर ये कहा है कि दुनिया का दूसरा नाम देना हो तो खेल तमाशा दे दो, और इस सैल में ये खेल तमाशे अपने पीछे कौन से मफासिद लाते हैं, कौन सी बुराइयां लाते हैं, उनको भी कुरान ने अलग अलग जगहों के ऊपर बाज जगह इशारों में और बाज जगह साफ साफ वाजह किया है। खेल तमाशे को इस्लाम पसंद नहीं करता। बाद रिवायतों में साफ आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का इरशाद है, तमाम किस्म के खेल बातिल, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, नाहक है, हर किस्म का खेल नाहक है सिवाय चार खेलों के। बाद में तीन का तज़किरा आया है, इंशाल्लाह मैं उसको आगे आपके सामने जिक्र करूंगा। अभी तो इतनी ही बात हम लोगों को जहन में रख लेनी चाहिए कि इस हदीस शरीफ में जो उंगलियों पर गिनकर तीन या चार खेल बताए गए हैं उनके अलावा दुनिया भर के तमाम खेल इस्लाम के नजदीक नाहक है, इस्लाम के नजदीक बातिल है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को। तो खेल तमाशों को इस्लाम बहुत बुरी निगाह से देखता है। इस रिवायत के आईने में अगर हम लोग देखें तो माशरे का कितना बदतरीन आदमी है वो कि जिसने खिंजीर के खून के अंदर, सूअर के खून के अंदर अपने हाथ को लथपथ कर दिया हो। बस जैसे दुनिया में सूअर का खून अपने हाथ पर लगाने वाला आदमी बुरा, वैसे आलम वाला के अंदर खेल तमाशों में मशगूल होने वाला आदमी बुरा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये खेल तमाशे इंसान को उसके असली मकसद से रोक कर रख देते हैं, उसमें रुकावट बना करते हैं, बहुत बड़ा रोड़ा बना करते हैं। और आज आप देखिए नमाजें जो जाया हो रही है, बल्कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद सब के सब जो जाया हो रहे हैं, उसका असल सिरा इन खेलों से जाकर जुड़ता है, और असल बुनियाद यही खेल है। कितने ही लोग जो और औकात के अंदर बड़ी पाबंदी के साथ पांच वक्त की नमाज पढ़ लेने वाले हैं, लेकिन खेल तमाशा सामने आ गया तो वो अपनी नमाज भी खो देते हैं। अगर मुसलमान को आज बुनियादी फरीजे से रोकना हो तो ये खेल तमाशे वो मुअसर उसके जराए हैं कि जिसको दुश्मनों ने हाथों हाथ ले लिए। और यही वजह है कि आए दिन दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे खेल तमाशे शाये हो रहे हैं कि हमारी अकलें चकरा जाती हैं। पिछले 10 सालों 15 सालों पहले जो खेल नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा खेल आज हो रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह यही है, दुश्मनों के हाथ हमारी ये दुखती रंग आ गई है कि मुसलमान को अगर फराइज से एराज करवाना हो, फराइज से उसको रूगरदानी करवानी हो तो खेल तमाशों में मजबूर कर दो। और अल्लाह की पनाह, दुश्मनों का ये हरबा कारगर भी हुआ, दुश्मनों का ये हथियार काम पर भी लगा। बहुत सारे मुसलमान जो इन खेलों में मशगूल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया करते थे, अल्लाह की इबादत कर लिया करते थे और अपने औकात को आखिरत के मकसद में लगाया करते थे, ये हजरात खेल तमाशों में पड़कर सब भूल गए। और उनके सामने ये बात भी नहीं रही कि मैं दुनिया के अंदर क्यों आया हूं। खेल तमाशों को इस्लाम जो मना करता है उसकी बहुत बुनियादी वजह यही मालूम होती है कि वो बराह रास्त आखिरत के मकसद से टकराता है और इंसान को आखिरत भुला देता है। जैसा कि कुरान करीम ने दोनों का तकाबुल भी किया, एक जगह दुनियावी जिंदगी के खेल तमाशे जिक्र किए, अलमु अन्नमल हयातु दुनिया लाई, दुनिया का सारा निजाम जो है वो खेल तमाशा है, और उसी के फौरन बाद कुरान आयत ला रहा है, वसारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन और दोहा कारण इस जमाने मतलब दुनिया और आखिरत का तकाबुल खेल के जाविये से जो कुरान करता है उसमें यही दिखाना चाहता है कि एक तरफ खेल है दूसरी तरफ आखिरत है। अगर आखिरत लेनी है खेल छोड़ना पड़ेगा, और खेल तमाशों में मुब्तला होना है तो आखिरत को भूल जाओगे। इन दोनों का ये तकाबुल कुरान करीम इसीलिए जिक्र करता है। बहुत जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कुरान और हदीस की इन तालीम को पहुंचाने की जो खेल तमाशों के ताल्लुक से कुरान ने हमें दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखी है। और मैं तो आपको एक कदम आगे बढ़ के हदीस की रोशनी में ये भी कह सकता हूँ, खेल तमाशा इंसान को सिर्फ आखिरत से गाफिल करके नहीं रख देता, बल्कि हदीस शरीफ में अगर देखें तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे आदमी से रुख फेर लेते हैं जो दुनिया के अंदर ऐसी लायानी और खेल तमाशे वाली चीजों के अंदर मशगूल होता है। एक रिवायत आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पते का इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदों से अपना रुख मोड़े हुए है, अल्लाह ताला रुखगर्दानी फरमाया हुए है बंदों से, इसकी अलामत यह है कि ऐसे बंदे को अल्लाह ताला लायानी काम में मशगूल कर दे। किसी इंसान को अगर ये मालूम करना हो कि मेरा रब मेरी जानी मुतवज्जे है या मुझसे रुख मोड़े हुए है, मुझसे एराज कर रहा है, बहुत मैयार है उसके लिए यही कि तुम किस काम में मशगूल हो। अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में, जिक्र में, आखिरत की तैयारी के अंदर मशगूल हो तो समझो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है, और रब की तवज्जो, इससे बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं हो सकती। जितनी देर रब की तवज्जो रहती है बंदे की तरफ, उससे बेहतर कोई घड़ी हम हमारी जिंदगी में नहीं दिखा सकते। इंसान सारी कामयाबियों का मरकज तब बनता है जब अल्लाह ताला की तवज्जो, तजल्ली, अल्लाह के अनवारात उस पर पड़ा करते हैं। तो बंदा अल्लाह की तजल्लियों का मरकज तब तक रहता है जब तक खेल तमाशों और लायानी चीजों में मशगूल ना हो। इस हदीस शरीफ में तो ये बताया गया अल्लाह हमसे रुख मोड़ रहा है, ये मालूम करना हो तो देख लो तुम खेल तमाशों में और लायानी चीजों में तो मशगूल नहीं हो। जब तक इंसान लायानी चीजों में मशगूल रहता है, यानी जिसका न दुनियावी नफा न उखरवी नफा, ऐसे किसी काम के अंदर अगर बंदा मशगूल रहता है, अल्लाह ताला उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, और अल्लाह की तवज्जो हट गई, ये बंदा कौन सी घाटी में जाकर हलाक हो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं कई एक इरशादात में उम्मत को इससे मना फरमाया है कि खेल तमाशों में ये उम्मत मशगूल न हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत से लोगों को हम आप जमाने में देखते भी हैं कि लोग सिर्फ खेल तमाशे के आदि नहीं हो गए हैं बल्कि उसके आशिक हो गए हैं। चुनांचे उनका जो फेवरेट खिलाड़ी हुआ करता है, जिससे उसको मोहब्बत होती है, उस ताल्लुक से अगर दो चार जुमले किसी ने कह दिए तो ये आदमी ऐसा चिरापा और गुस्सा हो जाता है जैसे अपने माँ बाप और खानदानी लोगों के मुताबिक कुछ कह दिया, और ये रिश्ता कोई नसबी नहीं है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खेल खेलता है। मुसलमानों की रहमियत बहुत पस्त हो गई, खेलों के अंदर मशगूल होते होते वो ये भी भूल गया कि मुझको किसे पसंद करना चाहिए और किसको पसंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी है जिसको आपने उम्मत के लिए इसी वास्ते इरशाद फरमाया था ताकि उम्मत इन चीजों से बचे, हम लोग कानों से सुनकर अपने दिलों में उतारे, और दुश्मनों ने हमारे दरमियान में खेल तमाशों की चीजें जो राइज की हैं उनको उसी दर्जा हम लोग पीछे ले आए जिस दर्जा इस्लाम चाहता है। मुसलमान खेल तमाशों से अगर बाहर आ गए तो इंशाल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो रोजा बड़े बेतहाशा छोड़ते हैं लोग, इंशाल्लाह फिर रोजा छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। बहुत से लोग खेल तमाशों की वजह से रोजा छोड़ देते हैं, बहुत से लोग इस दुनिया पर हज से महरूम रहते हैं कि खेल तमाशा उनके नजदीक मुकद्दम है। मुसलमानों को चाहिए कि वो उन चीजों की तरफ तवज्जो दे जिसकी तरफ इस्लाम तवज्जो दिलाता है। आज हम लोग हमारे पैसों और जेवरात और दुनिया की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए तो बड़े चौकन्ना है, लेकिन इन चीजों से बढ़कर जो बड़ी नेमत है उसकी लूट बड़ी आसानी से हम लोग चलाने देते हैं, और उससे बढ़कर चीज है इंसान का वक्त। इंसान अपने वक्त के सिलसिले में जितना गाफिल है शायद दुनिया की किसी नेमत के सिलसिले में उतना गाफिल नहीं है। बड़ी आसानी से चोर और डाकू शैतान जब भी हमारा जिस खाते के अंदर वक्त लूट कर ले जाना चाहे आसानी से लूट कर ले जा सकता है। और दुश्मनान इस्लाम को हमारी ये दुखती रग हाथ आ गई है कि मुसलमानों को अगर दीन इस्लाम से फेरना हो तो उनको ये मत कहो कि नमाज छोड़ दो, ये मत करो कि रोजा छोड़ दो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दुश्मनों की दावत में आपको ये कहा गया हो कि नमाज रोजा छोड़ो, वो आपके नमाज रोजा छुड़वाने के जरिए अपनाते हैं। खेल तमाशों में मशगूल कर दो, तस्वीर कशी में मशगूल कर दो, मुसलमान की नमाज फौरन गारत हो जाएगी। और अल्लाह की पना, सिर्फ आज तक तो हमारे बदन से ताल्लुक रखने वाली बराह रास्त जो खेले हुआ करते थे उनके ऊपर ही इन्हिसार था, लेकिन अब के बाद तो निगाहें भी जो है खेल तमाशे के अंदर मशगूल होगी। वीडियो गेम्स ने तो मुसलमानों के औकात का पूरा जो है खाता ही चौपट कर दिया है, और इतना वक्त इस सिलसिले में जाया हो रहा है कि मुसलमानों को इस सिलसिले में मुस्तकिल बैठ कर सर जोड़ कर फिक्र करने की जरूरत है। एक दो आदमी नहीं, पूरे माशरे के औकात जाये हो रहे हैं। अल्लाह करे इन चीजों और इन तालीमात को देख कर हम मुसलमान माशरे के अंदर इस सिलसिले में बेदारी पैदा हो कि हमें खेल तमाशा इस्लाम मना करता है, और आखिरत के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा यही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे।